สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Radio Japan เสนอรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุพวกคุณมีดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่27กันนะครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ 誰が結婚するんですか? แปลว่าใครจะแต่งงานคะ ตัวเอกในบทสนทนาของเราคือแอนนานักศึกษาจากเมืองไทยนะคะวันนี้แอนนาไปเยี่ยมซากุระที่บ้านซากุระอวดบัตรเชิญไปงานแต่งงานแกแอนนาค่ะ ไปฟังบทสนทนากันครับประโยคสำคัญคือ 誰が結婚するんですか แปลว่าใครจะแต่งงานคะ 誰が結婚するんですか 静岡の友達 へえいつですか 来月20日よアンナも一緒に静岡に行かない? ไปฟังคำอธิบายครับแอนนาพูดว่า 誰が結婚するんですか? แปลว่าใครจะแต่งงานคะนี่คือประโยคสำคัญของวันนี้ครับ 誰 หมายถึงใครใช้คำช่วย が ตามหลังประโยคคำถามเพื่อถามถึงประธานของประโยคครับ 結婚 แปลว่าการแต่งงาน する คือรูปพจนานุกรมของ します แปลว่าทำ ดังนั้นเขตกงซึ่งแปลว่าการแต่งงานเมื่อรวมกับしますซึ่งแปลว่าทำก็จะเป็นคำกริยาที่มีความหมายว่าจะแต่งงานใช่ไหมคะ ใช่ครับแม่ช่างสังเกตนะครับครับเราได้เรียนกันไปแล้วว่า です คือคำพูดที่ใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุผลถ้าเติมคำช่วย ค่ะ ไว้ท้ายประโยคจะทำให้ประโยคนั้นกลายเป็นประโยคคำถามดังนั้นพูดว่า んですか เมื่อถามเพื่อขอคำอธิบายครับ แอนนาดูบัตรเชิญไปงานแต่งงานแล้วถามซากุระว่าใครจะแต่งงานใช่ไหมคะ ครับคำกริยาหน้าですต้องอยู่ในรูปธรรมดาครับ ค่ะคำกริยารูปธรรมดาไม่มีmustใช่ไหมคะดังนั้นเขกกงชิมัสซึ่งแปลว่าจะแต่งงานจะกลายเป็นเขกกงซุรุซึ่งเป็นรูปพจนานุกรมสินะคะ ถูกต้องครับต่อไปเรามาฝึกพูดประโยคสำคัญกันนะครับใครจะแต่งงานคะ 誰が結婚するんですか ซากุระตอบว่า しずおかの友達 แปลว่าเพื่อนที่ชิซูโอกะ ชิซูโอกะ คือจังหวัดทางตอนกลางของญี่ปุ่นซึ่งอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกครับ โน no. เป็นคำช่วยที่เชื่อมคำนาม โทโมดาชิ หมายถึงเพื่อน ซากุระมีเพื่อนที่ชิซูโอกะเหรอคะ ใช่ครับซากุระเกิดที่เมืองชิซูโอกะในจังหวัดชิซูโอกะตอนที่เธอเรียนชั้นมัธยมปลายคุณพ่อของเธอย้ายมาทำงานที่กรุงโตเกียวและครอบครัวของเธอต้องย้ายตามมาอยู่กับคุณพ่อครับเพื่อนนักเรียนสมัยเด็กๆของซากุระกำลังจะแต่งงานเร็วๆนี้แอนนาพูดว่า เฮ hey. แปลว่าหรอนี่เป็นคำอุทานแบบเป็นกันเองเพื่อแสดงว่ากำลังฟังคำสนทนาของอีกฝ่ายอยู่ต่อไปครับ いつですか แปลว่าเมื่อไหร่คะ いつ แปลว่าเมื่อไหร่ตามด้วย です คำสุภาพที่ลงท้ายประโยคครับและกะคำช่วยที่แปลงประโยคเป็นรูปคำถาม いつですか แปลว่าเมื่อไหร่คะเป็นคำพูดที่ใช้กันทั่วไปครับซากุระตอบว่า 来月20日よ แปลว่าวันที่20เดือนหน้านะ 来月 แปลว่าเดือนหน้าส่วนเดือนนี้คือ 今月 เดือนที่แล้วคือ 先月 ต่อไ ป20日 คือวันที่20 เดี๋ยวก่อนค่ะทำไมคำว่า20ถึงไม่พูดว่านิจูล่ะคะ ในภาษาญี่ปุ่นนะครับการอ่านตัวเลขบางตัวจะเปลี่ยนไปเมื่อเราพูดถึงวันที่เช่นวันที่20จะกลายเป็น 20日 ต้องจำให้ดีครับส่วน よ คือคำช่วยที่พูดเมื่อจบประโยคเมื่อเราบอกคนฟังในสิ่งที่เขาหรือเธอไม่รู้มาก่อนครับ อันนาโมอิชโยนิชิซูกะนิอิคานาย แปลว่าแอนนาก็ไปชิซูโอกะด้วยกันไหม อันนา คือแอนนา โม คือคำช่วยแปลว่าก็ด้วย 一緒 หมายถึงด้วยกัน นี ่ตรงนี้คือคำช่วยบ่งชี้ถึงวิธีการครับ ชิซูโอกะ คือชื่อสถานที ่นี่ อีกคำหนึ่งนั้นคือคำช่วยบ่งชี้สถานที่ครับ อิกานาย คือรูปเป็นกันเองของ อิกิมาเซน แปลว่าไม่ไป นี่คือรูปหน้าของอิกิมาสที่แปลว่าไปใช่ไหมคะ ใช่ครับถ้าพูดคำกริยารูปไนด้วยเสียงสูงหมายความว่ากำลังชวนคนอื่นอย่างเป็นกันเองครับ ค่ะในเบื้องต้นรูปไนน่ะคือรูปปฏิเสธของคำกริยาแต่ถ้าพูดด้วยเสียงสูงจะเสียความหมายในเชิงปฏิเสธไปหรอคะ ใช่แล้วครับใช้รูปไนในลักษณะนี้อาจเป็นการชวนคนอื่นพร้อมกับถามความสมัครใจของอีกฝ่ายด้วยในเวลาเดียวกันครับถ้าพูดแบบสุภาพพูดว่า อิคิมาเซนกะ แปลว่าไปด้วยกันไหมคะครับไปฟังบทสนทนาครับประโยคสำคัญคือ 誰が結婚するんですか แปลว่าใครจะแต่งงานคะ 誰が結婚するんですか 静岡の友達 へえいつですか 来月20日よアンナも一緒に静岡に行かない ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์อากาเนะโทกุนางะที่ปรึกษาประจำรายการของเราจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ ค่ะดิฉันต้องการทราบวิธีพูดวันที่นะคะอาจารย์กรุณาอธิบายด้วยค่ะ เราไปถามอาจารย์กันครับ วันที่จะ教えましょう อาจารย์อธิบายว่าวันแรกของเดือนคือ 1日 เดิมนั้นมีความหมายว่าวันที่พระจันทร์ปรากฏและบ่งชี้วันแรกของเดือนจากวันที่2ไปจนถึงวันที่10พูดว่าอย่างนี้ครับวันที่2 2日 วันที่3 3日 วันที่4 4日 วันที่5 5日 วันที่6 6日 วันที่7 7日 วันที่8 8日 วันที่9 9日 และวันที่10 10日 ตามที่ได้อธิบายไปแล้วในบทที่7คำเหล่านี้มาจากการนับตัวเลขแบบโบราณในญี่ปุ่นครับจากวันที่11จนถึงสิ้นเดือนเราจะนับตัวเลขตามปกติและเติม นิช แปลว่าวันเช่นวันที่11คือ 11日 สำหรับกรณียกเว้นมี3กรณีคือวันที่14คือ 14日 วันที่20คือ 20日 แล้ววันที่24คือ 24日 นั่นเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นค่ะ ต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับนี่คือเสียงร้องของสัตว์อะไรครับ ว่างว่าง ว่างว่างเหรอคะดิฉันจนปัญญาค่ะ คำตอบคืออ ๋อเสียงสุนัขเห่านั่นเองนะคะ ครับแล้วเสียงนี้แหละครับ เงี้ยเงี้ย เสียงแมวร้องเหรอคะ ถูกต้องครับคุณผู้ฟังทายถูกไหมครับ นั่นเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางค่ะ ต่อไปเป็นช่วงบันทึกของแอนนาครับ ยูว ดิฉันกำลังจะไปเมืองชิซูโอกะบ้านเกิดคุณซากุระกับเธอค่ะคิดว่าอาจได้ไปร่วมงานแต่งงานด้วยกันกับคุณซากุระแต่ปรากฏว่าไปไม่ได้ค่ะเพราะไม่ได้รับบัตรเชิญระบุชื ่อคุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่27ไหมครับประโยคสำคัญคือ 誰が結婚するんですか? แปลว่าใครจะแต่งงานคะ คราวหน้าแอนนากับซากุระจะไปชิซูโอกะด้วยกันอย่าพลาดติดตามนะคะสวัสดีครับ